سورة القدر مكية آياتها 5. بسم الله الرحمن الرحيم. شروع شزبكران الله تعالى سنناو سود جس شتا رحم کرون چو شتا مهربان چو. إنا أنزلناه في ليلة القدر. بے شک اس کو نازل قرآن مجید یمیچ ذکر سورة علق اندر چھ شب قدر اندر نازل. وما أدراك ما ليلة القدر. تو کس چیز جان راوی کہ شب قدر کیا شب چھو بوئی فرماو تمیک حال تشان. ليلة القدر خير من ألف شهر. شب قدر چھ بہتر ساس رت کھوت یعنی ساس رت عبادت کرنس یوت ثواب چھو تمو کھوت زیادہ ثواب چھو ات شبس اندر عبادت کرنس. آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کور اکہ دو بیان کہ بنی اسرائیل ساس رت عبادت کران کیاز تمن آس زیچ عمر یہ بوجھت سپد صحابہ صوبن سخت افسوس تو دپنی لگ اج تیچ عمر آشا اس تسو یچ عبادت کران اتی سپد یہ سورہ شریفہ نازل یت اندر اللہ تعالیٰ ہن فرمو کہ اے میانس حبیب سندو امتیو تہ کر مے عطا شب قدر یس ساس رت کھوت بہتر چھ تت شبس من یس عبادت کری زن تم ساس رت کھوت زیادہ کالس عبادت کر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سوچتی تو شب کہ نازل چھ سبدان تت شبس من ملائک بی روح القدس یعنی جبریل امین زمینس پیٹ پنس پروردگار سند حکم پریت قسم خیر و برکت سلامتی ہت سوئی خیر تو برکت چھ آسان تمہ شب کن معین حصس اندر. سلام هي حتى مطلع الفجر. بلکہ چھ آسان سو خیر و برکت سرسی شبس طلوع فجرستان چنانچہ حدیث شریف اندر چھ آمت کہ جبریل امین چھ ملائکن ہنز اک بڑ جماعت سیت تلت دنیا اندر چپور پھیران یس شخصس وچھان چھ مشغول نماز سیت تو یاد خدائے سیت تس چھ دعائے رحمت سوزان. بیس روایت اندر چھ تس چھ جبریل امین سلام کران امیک معنی تہ گو دعائے رحمت تی چھ مراد سلامی اندر امر خیر اندر تہ چھ ای مراد.